أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Şimdi dedik ki ve yertefi'u fiil muzari merfu olur. Şimdi de mensup olmasına geldi. Ve yentasibu ve yekunu el fi'lül muzari'u mensuben. Fiil muzari mensup olur. Neyle? Bi en, en ile. En ne olduğu halde yani? Melfuz zaten de. Melfuz. Efendim, melfuz olduğu halde en ile. Daha ve len, len ile mensup olur. Daha ve iden, iden ile mensup olur. Daha ve key, key ile mensup olur. Daha ve bi en, en ile. Ama o en ne oldu halde? Mukadderaten, mukadder olduğu halde. Neden sonra mukadder? Bade hatta, hatta'dan sonra. Sirtü hatta edhuleha. Edhulel medinede. Sirtü, yürüdüm. Nereye kadar? Hatta edhule, girene kadar. Veya gireyim için. Ha o şehre el Medine'de. Ve ba'de lami key. Key lamından sonra gizli bir en ile mensup olur. Key lamı. El lam elleti tekün bir mana key. Key manasında olan lam. Nahu. Sirtü li edhuleha. Sirtü yürüdüm. Li edhuleha. Gireyim için. Ve ba'de lamil cuhudi. Cuhud lamından sonra. Cuhutlamı nedir? Kânenin menfi olan haberine dahil olan, kânenin menfi haberine efendim dahil olmuş zâid harlam harfi içeri. Örnekte görelim onu. Ve mâ kânallâhu liyu'azzibahum. Ve mâ kânallâhu Allah-u Teala değildir. Ne değildir? Liyu'azzibahum. Onlara azap edecek değildir. Ve ente fihim. Sen onların içinde olduğun halde. Ve ba'del fa'i. Fa'dan sonra gizli bir en ile fiil muzari mensup oluyor. Nahvu zürni fe ükrimeke. Zür ziyaret etni beni fe ükrimeke. Yani vel yekün minke ziyaretün fe ikramun minni. Senden ziyaret olsun, benden de ikram. Ve ba'del vavi, vavdan sonra la te'kül es-semeke ve teşrabe el-lebene. La te'kül yeme es-semeke, balık. O balığı yeme. Neyle beraber? Ve teşrabe el-lebene. Süt içmenle beraber, ayran içmenle beraber, neyse işte. Yani la yekün olmasın. Minke senden eklü-semeki. Efendim ve şurbul leben. Evet. Ve ba'de ev, evden sonra gizli bir le elzemenneke, le ülzimenneke, iki türlü okunabilir. Le elzemenne, elbette yapışacağım ke sana, sana yapışacağım. Ev tu'tiye hakkı, ev tu'tiye hakkı. İlla en tu'tiye hakkı. İlla en tu'tiye hakkı. O manalarda. En tu'tiye. İlla en tu'tiye. Demek. Ev tu'tiye. Verin, vereceksin. Verinceye dek. Ni bana hakkı. Hakkımı bana verinceye dek. Yakana yapışacağım. Evet. Bunlarla fiil-i muzari ne oluyor? Mensup oluyor. Evet. Zürni fe ükrimeke liyekün ziyaratun minke fe ikramun minni iyyake. Liyekün olsun ziyaratun minke. Senden ziyaret olsun fe ikramun minni iyyake. Benden de sana ikram olsun. La te'külü semeke ve teşrabel lebene. Bu nasıl tevil ediliyor? La yekün minke eklü semeki ve şurbul lebeni ma'ahu. Malekli yani. Evet, fa'i tafsiliye. Şimdi nasıpları, nevasıbı ki tadat etti, saydı Musannif Hazretleri icmalen. Şimdi bunların tafsiline başlıyor. Fe'en, şimdi en. En-i nasıbe, elleti yantasıbu biha el-muzari'u. Fiil-i muzari'nin kendisine mensup olduğu en ne gibidir? Mislü. Üridü en tuhsine ileyye. Üridü, murad ediyorum. Murad ettiğim şey ne? En tuhsine. İhsanüke. İhsanüke. Senin şey, ihsaneke. Pardon, mensup. Üridü, murad ediyorum ene ben. Neyi? En tuhsine. İhsaneke. Senin ihsan etmeni ileyye bana. Bana iyilik etmeni. Bu burada en gelmiş, fil muzari feta ile nasip etmiş. Bu feta ile nasip ettiğin örneği. Daha ne gibi? Ve en tasumu hayrun leküm. Ve en tasumu ey sıyamukum. Oruç tutmanız hayrun leküm. Sizin için daha hayırlı. Bu da nunun hasbıyla mensup olmasının örneği. Tasumu ne? En geldi. En tasumu hayrun leküm. Velleti taka'u ba'del ilmi. İlimden sonra vakı olan en kelimesi. Zan manasında değil yani. İlimden sonra ilim manasını ifade eden. İlim, alime gibi. Ondan sonra rü'yet, vicdan, yakin, kesinlik manasında yani. Ra'ytu ey alimtu. Tamam mı? Vecettu. Buldum. Ama ne manasında? Kalbi yani bulma. Anladım, bildim. Yakinen kabul ettim, inandım. Yakın manasını ifade eden, ilim manasını, kesinlik manasını ifade eden fiilden sonra vakı olan en kelimesi hiye o en, hiye o en el muhaffefet. O eni muhaffefedir, eni nasibe değildir. Nereden tahfiflenmiş? Min enne, enneden el musakkaleti, şeddeli. Enne tahfif etmiş, en olmuş. Çünkü muhaffefe tahkik içindir. Kesinlik manası. Öyleyse ilime münasip olan da nedir? En muhaffef olması. İlimden sonra yakın manasını ifade eden fiillerden sonra vakı olan en, eni nasibe değil, eni muhaffefedir. Ama eni nasibe recadır, umuttur, ummadır. Çünkü istikbale delalet ediyor. O zana münasibdir. وَلَيْسَتْ değildir en الْوَاقَاتُ بَعْدَ الْعِلْمِ ilimden sonra vakı olan en değildir. هَذِهِ اَنِ نَاصِبَ değildir. Fiil-i muzari nasip eden en değildir. نَحْو عَلِمْتُ اَنْ سَيَقُومُ عَلِمْتُ اَنْ en orada en muhaffife. عَلِمْتُ ben bildim. اَنْ شَان سَيَقُومُ yakında kalkacak. Alimtü ben bildim en la yakumu. La yakume dedin mi o zaman en muhaffife değil. En la yakumu. Alime en seyekûnü minküm merda. Ayette alime en seyekûnü minküm merda. Allah-u Teala Hazretleri bildi ki yakında sizden hasta olan kimseler bulunacak. Velleti o en ki taka'u vakı oluyor. Neden sonra? Ba'del zanni. Yani ba'del ef'ali eddalleti ala zanni. Ba'del, yani ba'del zanni ne demek? Ba'del ef'ali eddalleti ala zanni. Zanna delalet eden fiillerden sonra vakı olan en ise fefiha o ende vardır. Ne vardır? El vecihani, iki vecih vardır. Yani kevnuha nasibeten lil fi'li ev muhaffefeten min enne el musakkaleti. En muhaffefe de olabilir. Fiil muzari nesbeden en de olabilir. Evet. Şimdi zan vak olmasının galip olduğuna da kesinliğine değil galip olduğuna delalet ettiği için enin muhaffefe olabilir. Ama yakini olmaması itibariyle de enin mastari olmaya nedir? Elverişli. Dolayısıyla enin muhaffefe de olabilir. Eni efendim söyle enin mutakkale de enin muhaffefe de olabilir. Enin nasibe de olabilir. Evet. Zanentü. Zanentü. En. Zanentü. En. Yekûme. Zanentü. En. Seyekûmu. Tamam. Şimdi eğer ki şey olursa zan manasında olursa o zaman eni diyelim ki muhafife yaptınsa fiil muzari merfu olur o zaman. En şu an yekûmu seyekûmu sin lazım geliyor ya. Şimdi eni muhafife olduğu zaman da ne dört şeyden biri lazım geliyordu. Sin, sefe ne filası bir de neydi? Bir de lev miydi? Tebeyyenetil cinnü en lev kânü. Bu da anlaşılacak yani ki orada bu muhafifedir. Şimdi demek ki o zaman muhaffefe ile mastari arasındaki fark muhaffefe şimdi bakıyorsun en seyakum en la yakum en sevfe yakum yani en muhaffefeden sonra ne vardır? Sin vardır. Sevfeler vardır. La vardır. Ama eni mastariyeden sonra böyle bir şey olması lazım gelmiyor. Yani. İstemiyor. Peki. Ve len. İkincisi len. Mitru len ebraha. Len ufarika yani ayrılma. Kesinlikle ayrılma. Ve ma'naha bu lenin manası nedir? Nefyül müstakbeli istikbali yani gelecek zamanı nefyetmektir. Yani bunu tabi müstakbeli nefi için olduğu için ancak müstakbel fiille beraber kullanılır. Len. Nefyen müekkeden. Müekket nefiyle. Müebbetli. Şimdi müebbet olsa o zaman ne lazım gelir? Tenakkuz lazım gelir bak. Felen ebrahel erza hatta ye'zene li ebi. Felen ebrahel erda. Bu Mısır toprağından ayrılmam. Ebedi ayrılmam derse o zaman hatta ye'zene li ebi. Babam bana izin verecek olmaz. Tenakkuz olur. Ve izen elleti yantasubu biha elfu muzari'u. Fiil-i muzari'nin kendisiyle mensup olduğu izen kelimesi izâ alem yâtimid mâ bâdeha alem mâ kableha. İzâ alem ne zaman amel eder? Fiil-i muzari ne zaman nasip eder? İzâ alem yâtimid i'timat etmediği zamanda mâ o şey ki bâdeha izenden sonra vâkı olan o fiil-i muzari i'timat etmediği zamanda ne üzerine? Alâ mâ o şeye ki kableha izenden önce. Yani izenden sonraki fiil muzari makablinin mamulü olmayacak. Makabline itimat etmeyecek. Ne demek? Makablinin mamulü olmayacak. Diyelim ki müptedanın haberi olursa, değil mi? Veyahut da söyle şartı yenin cevabı olursa, yine şartıya var. Oradaki fiil muzar da izen o zaman. Mulgani'l amel. Kasem'in cevabı olursa artık izen ne yapmaz? Amel. Niye? Çünkü izenden sonraki fiil muzar'ın makabrinin mamulü olmuş oluyor. Şimdi izenin mabadi, izenden sonraki vakı olan fiil-i muzari makabrine itimat ettiği zaman da fiil-i muzari o izenle mensup olamıyor. Niye? Çünkü izen zayıf bir amildir. Yani amel ettiği ne yapılamıyor? Kabul edemiyor, edilemiyor makabrine itimat ettiği zaman da. Çünkü makabrine itimat ettiği zaman sanki o izenden öncedir o fiil-i muzari. Kendisi üzerine takdim etmiş. İzen zayıf. Kendine takaddüm etmiş olana ne yapamaz? Amel edemez. Ene ben İzen o takdirde ukrimuke. Ukrimu ikram ederim ki sen. Ukrime diyemezsin. Niye diyemezsin? Çünkü ukrimu fiil muzarisi cümle olarak ene müftedasının haberidir. İzen şimdi burada ukrimuke her ne kadar izenden sonra vak olmuşsa da aslında enenin haberidir. Dolayısıyla ona mukaddemdir. İzen ise kendisine tekaddüm etmiş olan bir şeye ne yapamaz? Amel. Niye edemiyor? Çünkü zayıf amildir. Bitti mi? Bu bir. Makabrine itimat etmeyecek. İzenden sonra vakı olan fiil muzari makabrine itimat etmediğinde ve kâne ve olduğu zamanda el fi'lu fiil yani izenden sonra zikredilen fiil olduğu zamanda nedir olduğu zamanda? Müstakbelen gelecek zamana delalet eden fiil olduğu zamanda. Amel eder. Yoksa amel edemez. Mislu kavlike limen kâle eslemtü. Ben Müslüman oldum, mümin oldum diyen kimseye sen de diyorsun ki اِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِذَنْ o takdirde تَدْخُلَ girersin, gireceksin el cennete. Öyleyse o cennete sen gireceksin. Tamam. Ve izâ vaka'at izen kelimesi vakı olduğu zaman ba'del vavi, vavdan sonra ve izen vel fâ'i fâ'dan sonra fe izen ve izen tamam olduğunda fel vecihâni o zaman iki vecih vardır. Yani ilgâ ve i'mal. Amelden lağ da olabilir. Amel de edebilir. Yani izen ile fiil-i muzari mensup olması caizdir ama amelin lağvedilmesi de caizdir. Ve key key fiil-i muzarinin kendisiyle mensup olduğu key ne gibi? Mislu. Eslemtü key edhulel cennete. Eslemtü Müslüman oldum. Key edhule gireyim için neye? El cennete. Ve ma'naha key'in manası es-sebebiyyetü sebebiyyettir. Yani ma kabrinin ma badine sebep olması. Burada İslam Müslüman olmak sebeptir. Sonucu nedir bunu? Cennete girme. Ve hatta hattaya gelince fiil muzari'nin gizli bir en takdiriyle mensup olduğu hatta. Ve hatta hatta ki elleti o hatta ki yentasibu biha el muzari'u fiil muzari mensup olur bada. Ondan sonra ama neyle mensup oluyor? Bir takdiri en. Enin mukadder olmasıyla. Ne zamanda olur? İzâ kâne olduğu zaman o fiil-i muzari müstakbelen. Bir kere müstakbel olacak. İstikbale delalet edecek. Neye nazarla müstakbel olacak? Bin nazarı ilâ mâ kablehâ. Tamam. Yani tekellüm zamanına, söyleme zamanına nazarla mazi olabilir. Hal de olabilir. Müstakbel de olabilir. Önemli olan makabline nazarla. Tamam mı? Makablindeki fiile nazarla, makabline nazarla ne olacak? Müstakbel olacak yani. Bi en yekûne. olmasıyla yani. Muterakkabel husuli, husulü bekleniyor. Vakti husuli makabli. Makabli hasıl olduğunda o hattadan sonraki fiilin husulü ne yapılacak? Beklenecek. Hmm. Ne olduğu halde bir mana key. Key manasında olduğu halde fiil muzari mensup olur. Örnek verelim. Hale kevni hatta bir mana key. Lisibibi. Ev veya da ila, ila manasında olduğu halde ne olur? Gizli bir en ile fiil muzari mensup olur. Şimdi örnekten bak. Mitlu. Eslemtu hatta edhulel cennete. Eslemtu Müslüman oldum. Niçin Müslüman oldum? Hatta edhulel cennete. Hatta edhule ta ki yani gireyim için, girmem için el cennete cennete. Şimdi burada hatta key manasınadır. Fiil-i muzariye bakalım. Edhule. Burada nedir? Mustakbeldir. Makabine nazarla. Tabi tekellüm zamanına nazarla da müstakbeldir. Onda sıkıntı yok. Tekellüm zamanına göre müstakbel olmasa da olabilir ama burada zaten tekellüm söylediğimiz anda da zaten cennete girme daha sonradır yani. Öldükten sonra. İşte kıyamet koptuktan sonra. Eslemtü ama Müslüman olmak öncedir. Bak eslemtü Müslüman oldum. Hatta edhulel cennete. Cennete gireyim için. Fiil-i muzari makabine nazarla. Çünkü vuku-i İslam, İslam'ın vakı olması, İslam'ın vakı olması neden öncedir? Duhulü cennetten öncedir. Ve küntü sirtü, ve küntü sirtü, ve küntü oldum sirtü, yürüdüm, yürümüş oldum, yürümüş idim. Hatta edhulel belede. Ta ki beldeye girinceye dek. İlâ en edhule el belede. Bu key manasına da olabilir, ilâ manasına da olabilir. Yani. Hatta edhule el belede. Key edhule el belede. İlâ en edhule el belede. Şehre girinceye dek yürümüştüm veyahut da şehre girmek için, beldeye girmek için yürümüştüm. Şimdi buraya bakıyoruz. Hatta'dan sonra vakıla edhule fiil-i muzarisi müstakbel midir? Evet, makabline nazarla müstakbeldir ama tekellüm zamanına nazarla mazi de olabilir, hal de olabilir, müstakbel de olabilir. Ve esiru, ve esiru yürüyorum. Ne zamana kadar? Hatta tagibe eşşemsu, güneş batıncaya kadar yürürüm. Güneş batıncaya kadar yürürüm. Bu da ila manasında. Evet, mabadi de burada tahkıkan zaten müstakbeldir. Yani. Güneşin batması sonra yürüyorum. Hatta tagibe ila en tagibe eşşem. Güneş daha batmamış. Güneş batana kadar yürürüm. Makabrine nazarla güneşin batması nedir? Müstakbeldir. Evet, veli istikbali ma badeha tahkikan. Fein eratte, eğer sen murad edersen, hattanın dahil olduğu, hattadan sonra vakı olan fiille murad edersen, el hale, hal manasını murad ettin. Şimdiki zamanı murad ettin. Tahkikan, tahkikan yani kesin olarak, yani tekellüm zamanı itibariyle, tamam, içinde konuştuğumuz zamanda, yani oradaki fiilden murad olan anlaşılıyor ki şu andaki zaman kastediliyor. Gelecek zaman falan kastedilmiyor. Ev hikayeten veya bir tarikil hikaye yani. Hikaye tarikiyle. Hikaye oluyor. Mesela nasıl? Küntü sirtü. Küntü sirtü emsi. Küntü ben sirtü yürümüştüm. Emsi dün. Dün yürüdüm yürüdüm. Hatta edhulu. Hatta edhulu el belede. Ta ki şehre ne yapıyorum? Giriyorum. Hakikaten veya hikayeten hatta'dan sonra vakı olan fiili muzari ile hal manası murad edilirse kânet o zaman olur. Hatta. Hatta nedir olur? Harfe iptidâin. O artık iptidâ harfidir. Hatta artık orada carre değildir, atife değildir yani. İptidâ harfidir. Hatta'dan sonra vakı olan kelam da müstenefe olan bir kelamdır. Yeniden başlıyor yani. Hatta'dan sonrası ne olmuş oluyor? Oraya demek bir müptedâ takdir edeceksin. O fiil onun nesi olacak? Haberi olacak. Evet. Şimdi oraya şöyle tahsil edeyim bir dakika. Harfi iptidadır. Ondan sonra gelen fiilimizden merfudur diyecek. Yani nevasıptan ve cevazından hali olmuş oluyor. Yani illa bir müpteda takdir etmen gerekmez. Ama takdir edenler de var. Bazı musannifler takdir ediyor, bazı takdir etmiyor. Molla Cami Hazretleri diyor ki, la en yukaddere. Yani illa takdir edilmesi gerekmez badem müpteda. Ki yekünül fiyalü haberu, fiilün haberi olsun. Litekünü hatta dahil eden alesmi. Yani illa hatta isme dahil olacak diye bir şey. Hatta fiile dahil olabilir. O fiilde ne olur? Merfu olur yani. Kema tevehhemehu bazum. Bazıları böyle vehmettiler diyor. Bazıları illa böyle olması lazım demişler diyor. Hatta harfi iptida olursa illa müpteda olması lazım. Müpteda olması lazımsa o zaman oraya bir müpteda takdir edilmesi lazım diye söylemişler diyor. Hakikaten bu var. Ama diyor hatta fiile dahil olur. O fiil de merfu olur yani. Nevasıp ve cevabının hali olduğu için fiil ne olur? Merfu olur. Şimdi diyor ki harfu iptida olur feyurfeu. Feyurfeu. Binaenle merfu olur. Feyurfeu merfu kılınır. Merfu olur ma ba'de hatta. Niye? Li ademin nasibi vel cazmi. Nasb eden ve cezmeden olmadığı zaman da ne oluyor? O fiil-i muzari mensup oluyor. Ve tecibu ve vacip olur. Harfu iptida olur. Fiil-i muzari merfu olur. Bitti mi? Bitmedi. Ve tecibu es sebebiyetü. Ve tecibu ve vacip olur. Es sebebiyetü. Sebebiyet vacip olur. Yani kevnü ma kableha sebeben lima badeha. Ma kablinin ma badine sebep olması da vacip olur. Şimdi örnek verelim. Mesela Meryada fulanın falan adam hastalandı. Meryada hasta oldu. Fülanın falanca adam hastalandı. Hatta ki tamam yani. La yercunehu. O kavim ona şifa ummuyorlar. Şifasını beklemiyorlar. İyileşeceğini düşünmüyorlar. La yercune. Bak. Mensup olmadı. Ne oldu? Merfu oldu. Merfu'un bin nun. Hatta la yercunehu. Evet. Hatta la yercunehu. El an edersen tahkikan hal manası oluyor. Tahkikan olur o zaman. El ane. Geldiği zaman. El ane olmazsa o zaman da hikayeten zaten. Ne oluyor? Hal manasında oluyor. El ane. Koyduk oraya biz. Hatta la yercunehu el an. Şu anda kavim onun hakkında ummuyorlar. Beklemiyorlar. Artık iyileşti. Umut yok. Bu şimdi neyin misali oldu? Tahkikan hal manasını murad etmiş. Şimdi bakalım. Kavim söyledikleri zamanda adamın iyileşeceğini umuyorlar mı? Bu sözü söylediklerinde bu adamın artık bu hastalıktan kurtulacağını, iyileşeceğini umuyorlar, bekliyorlar mı? Beklemiyorlar. Demek ki burada hatta'dan sonra vakı olan o reca fiilinden hal manası murad edilmiş. Hal manası murad edilirse dedik ki kânet olur hatta harfe iptidâin. Harfe iptidâ olur artık. Fe yurfa'u fiil muzari merfu olur. Ve tecibu es sebebiyyet. Ve makablinin mabadine sebep olması vacip olur. Şimdi hatta iptidaiye la yercunehu fiil muzari merfu. Şimdi bir ne kaldı? Makablinin mabadine sebep mi de değil mi? Kavim niye ummuyorlar? Adam hastadır. Adamın hasta olması kavmin ümidini kaybetmesine nedir? Sebeptir. Ve min temmeh. İşte bundan dolayı. Yani bir, hatta iptidai olur. Hattadan sonra vakı olan fiil-i muzariden hal manası murad edilirse bir, hatta iptidai olur. İki, makablinin mabadine sebep olması vacip olduğundan dolayı. Bu iki şeyden dolayı imtena'a. Mümteni oldu. Caiz olmadı. Ne caiz olmadı? Er-ref'u. Hatta'dan sonra vakı olan fiilin merfu olması vacip olmadı. Mensup olması gerekti. Şimdi hatta iptidai olunca makabrinden ne yapmış oluyor? Kesilmiş oluyor artık. Makabre alakası yok. Müstakil oluyor. Ha, ama kâne-i nâkısadan sonra vakı olursa o zaman sen kâne-i nâkısa habersiz kalır. Değil mi? Şimdi örnek veriyor. Fiil. Kâne seyri hatta edhuleha. Seyrim oldu. Ne vakte kadar oldu? Hatta edhuleha. Şehre, o beldeye girinceye kadar oldu. Hal manası murad ediliyor. Evet, hal manası murad ediliyor ama hatta'yı burada iptida yapabiliyor musun? Hatta'yı iptida yaptığın zaman hatta edhuluha dedin mi? Kâne seyri, kâne nakıs bir seyri. Onun ismi haber yok. Çünkü hatta'yı burada sen hatta'yı iptidaya kıldığın zaman edhulu o müstakil bir cümle oluyor ayrı. Hatta iptidaiyedir. Edhulu cümlesi de müstakil bir cümledir. Müstenefe cümle. Kâne seyrimdir. Hatta ki edhuluha. O şehre giriyorum. Kâne seyrinin ne oldu? O kâne-i tamme yaparsan tamam. Kâne-i tamme yaparsan çünkü seyri onun faili olur. Ama kâne nakısı olduğu zaman da habere ihtiyacı var. Hatta'yı İptida harfi kılman özürleniyor. Hatta iptida harfi olamıyorsa o zaman ne olur? Fiil muzari merfu olamaz. Çünkü merfu olabilmesi için iki şey söyledi sana. Dedi ki bir, hatta iptidai olacak. İki, makabli mabadine sebep olacak. Peki. Ref mümteni oldu. Yani kâne seyri hatta edhule mensup olması gerekti. Nerede? Fî ennâkısati. Fî kâne ennâkısati. Kâne-i nâkısada. Kâne nâkıs bil kılındığı zaman da la tammeten yani tamme kılınmadığı zaman o zaman sen kalksan hatta'yı harfi iptida yapsan mabadinden kesiliyor. Halbuki mabadi makabinden kesilemez çünkü kânenin habere ihtiyacı var. Feyapkan nakısı nakıs bil kalıyor. Bila haberin habersiz feyapsüdül mana. Mana fasıl olur. Şimdi ikinci şeyimiz neydi? İkinci söylediğimiz makablinin mabadi makabine sebep olacak. Yani bu söylenen şart bulunmadığı için yine ref ne yapıyor? Mümteni oluyor. Şimdi ikinci örnek. Vemtena'i yine mümteni oldu. Er-ref-ur-ref. Yani nazaran ilel emri sani. İkinci işe nazarla. İkinci şey neydi? Makabline mabadinin sebep olması. Evet. Bakalım fi kabli. Esirte yürüdün mü? Esirte yürüdün mü? Hatta tedhuleha. Ta ki o şehre giresin. O şehre girinceye dek yürüdün mü? Şimdi burada hatta'yı arif-i iftida yaptın diyelim. Tamam. Yani hatta burada harf-i iptida olduğu zaman o zaman mabadi yani senin girmen müstakil bir cümle oluyor. Tamam. Olsun. Makablinin de mabadine sebep olması gerekiyor. Halbuki makabli yakini bir şey değil. Şüphe var. Esirte yürüdün mü diyor. Yürüdün mü yürümedin mi? Senin duhulüne nasıl sebep olacak? Yürüyüp yürümediğin daha belli değil ki. Meşkük. Şüpheli. Yani mabadi haber. Bir haber ki sen yürüyorsun şehre girinceye kadar. Peki yürümene, makabrindeki şey girmene, makabrindeki o sen yürüdün mü yürümedin mi? Bu da şüphe ediliyor yani. Hemze-i istifam var başında. Hemze-i istifam varken kesinlik yok gördün. Şüphe var. O zaman makabli mabadine ne olamaz? Sebep olamaz. لِيَنَّهُ حِينَيْذٍ yani hatta burada harfi iptida olursa يَكُنُ mabade mabadi olur. Yani hatta tedhulehadaki o tedhulü oluyor. Haberan haber. Müstenefen, müstenef hatta iptidai olduğu için istinaf olan bir haberdir, cümledir. Maktu'an bi vuku'ihi. Vuku kesin. Tamam. Maktu'an bi vuku'ihi. Ama ve ma kablehe. Ma kable ise sebebun li ma bade. Ma badine sebep olması gerekiyor. Hatta iptidai oldu mu? Ma kablinde ma badine sebep olma. Peki ve o ise yani makabli ise meşkukun fihi. Onda şüphe edilmiş. Niye şüphe ediliyor? Li vücudi harfil istifam. İstifam harfi var orada. O zaman ne lazım geliyor? Müsebbebin vakı olduğuna hüküm vermen gerekiyor. Neyle beraber? Sebebinin şüpheli olmasıyla beraber. Bu mümteni bu olmaz ki böyle bir şey. Sonuç var ortada. Ama o sonucun sebebi, nedeni olmuş da olabilir, olmamış da. Yürümüş de olabilir, yürümemiş de olabilir ama girmişsin. Olmaz ki. Girebilmen için yürümüş olması lazım. Yani yürümenin girmeye sebep olması için yürümenin kesin olması lazım. Burada yürüme kesinliği yok. Esir de yürüdün mü? O zaman hatta tedhuleha. Hatta tedhule. Tedhulu diyemezsin. Merfu olamazsın. Peki vecae geldi. Ref görüldü ama. Sen diyorsun ki ref olmaz. Ref'i gördük biz. Adam diyor ki kâne seyri hatta edhulu. Hatta edhulu ha. Edhul diye merfu diyor. Demek ki kâne'yi nakısa yapmamış. Kâne'yi tamme yapmış demektir o zaman. Kâne çünkü tam fiil olur. Tam fiil olunca seyri onun fail olur. Hatta'dan sonra gelen cümlede ne olur? Müpteda olan yani müstenefe olan bir cümle olur. Ayrı bir cümle makabriyle ilgisi olmuyor. Ve cae geldi fi kâne ettâmme kâne-i tammede hatta da sonra vakı olan fiilin merfu olduğu gelmiştir. Nasıl gelmiş? Kâne seyri hatta edhuluha edhulu merfu. Bunun manası ne? Sebete seyri. Benim seyrim sabit oldu. Ben yürüdüm. Sirtü demek o. Kâne seyri. Sebete seyri. Sirtü. Yürüdüm. Hatta ta ki edhuluha. Aha da şimdi giriyorum. Yürüdüm de hatta edhuluha. Şu anda o beldeye girmekteyim. Yani fe ene edhulul an. فَاَنَا اَدْخُلُ الْاَنَا şu anda ben giriyorum. Tamam. Burada bir fesat yok ki. Kâne habersiz kaldığında biz dedik onu müstakil cümle yapamazsın. Makabrin. Burada ilgisi yok. Ve caze yine caiz oldu. اَيُّهُمْ سَارَ bak şimdi. اَيُّهُمْ سَارَ onların, o kavmin hangisi yürüdü? Hangisi yürümüş ki hatta yedhuluha. Ta ki şu anda o şehre giriyor. Burada bak seyir bu makamda muhakkaktır. Şüphe onların hangisinde de tayinde şüphe vardır. Yoksa nispette bir şüphe yok. Yürüme işi var. Sabittir. Ama onların hangisi? O zaman hatta burada iptidai olur. Fiil-i muzariyle de hal manası murattır. Dolayısıyla makabili mabadine sebep olur. Niye? Çünkü sebepte şüphe yok. Yürümekte şüphe yok. Kimin yaptığında şüphe var. Ama esirte, esirtede ne vardı? Yürümenin kendisinde şüphe vardı. Evet. Ve lamu key. Geldi key lamına. Fiil-i muzarinin kendisiyle mensup olduğu key lamı. Key manasında olan sebebiyet bildiren lam. Mithlu eslemtu. Eslemtu. Müslüman oldum. Li edhulel cennete. Cennete gireyim için. Li en edhulel cennete. Tamam. Bu takdirde. Ve lamul cuhudi. Cuhut lamı. İnkar lamı ise fiil-i muzarinin kendisiyle mensup. Ve ma kânallâhu li yu'azzibe. Li en yu'azzibe. O nedir? Lâmu tekidin tekit lamıdır. Linnefi. Nefi tekit ediyor. Nefi tekit için gelmiş zâid lamdır. Ba'den nefi. Nefiden sonra likâne kâne. Yani menfi olan nedir? Likâne. Kânedir orada. La tekidin. Nasıl? Lâmu yatacak. Lâmu tekidin. He? Lam-ı tekidi. Lam-ı tekidi. Yok la değil. Lam-ı tekidi. Lam-ı tekidin tekit lamıdır. O tekit lamıdır. Neden sonra vak olmuş? Ba'den nefi likâne. Menfi olan kâneden sonra vak olan nefiden sonra ne için olan lefi? Likâne, kâne. Mâ kâne, mâ kâne'den sonra gelen tekit lamı. Lamdır o yani. Li. Mithru ve mâ kânallâhu liyuazzibehum. Ve mâ Allahu Teala Hazretleri değildir. Ne değildir? Li'azibehum. Onlara azap edecek değildir. Yani lem yekun liyef'ale. Cenab-ı Allah bunu yapacak değildir. Evet, bu lam da carrıdır tabi ama zayit. Nefi tekit için gelmiş. Vel fa'u fa. Elleti yentasibu biha el muzari'u ba'da bi takdiri en. Enin takdiriyle fiil muzari'nin mensup olduğu fa. Fa'dan sonra da gizli bir en ile fiil muzari menzurni fe ükrimeke. Ama bunun iki tane şartı var. Fa meşrutun bi şartayni. İki şartla şartlanmıştır. İki şart toplanırsa fa'dan sonra gizli bir en ile fiil muzari mensup olur. Ehaduhuma, o iki şarttan bir tanesi es sebebiyet. Bir kere sebebiyet kastedilecek. Ma kabrinin ma badine sebep olduğu kastedilecek. Bu bir. Yani reften nasba dönmek için sebebiyetin orada bulunması lazım. Ve sani. İkincisi de en yeküne. En yeküne olmasıdır. Kableha. Kablel fa. Fa'dan önce olması lazım. Emrun emir olması lazım. Zürni fe ükrimeke. Liyekün minke ziyaretün fe ikramun minni iyyake. Ev nehyun nehi. La teştümni. La teştümni. Beni azarlayıp durma. Beni azarlama. Fe eldribeke. Fe eldribeke. Benden de dövmek vakı olur yani. Döverim yani seni. La yekun minke şetmun fedarbu minni. Senden kınama, azarlama olmasın. Benden de darp olmasın. Yani. Evet, istifamun istifam. Hel indeküm maun. Hel indeküm yanınızda var mıdır maun? Su var mı? Fe eşrebeha. Ben o fe eşrebe içeyim. Ha niye olmuş? Fe eşrebe. Eşrebehu. O suyu içeyim. Daha yapmış ama. Niye yani? Herhalde. Onu kastetti yani. Evet. Hel indeküm ma'un fe eşrebuhu. Sizin yanınızda su var mı? Onu ondan içeyim. Yani hel yekûnü minküm ma'un. Sizinle beraber su var mıdır ki? Feşurbun minni. Benden içme olsun yani. Feşurbun. İçme olsun minni. Benden de içme olsun. Evveyatın nefyün. Nefi olacak. Ma te'tina. Ma te'ti. Gelmezsin na bize. Bize gelmiyorsun. Fetuhaddifena. Bir şeyler anlatasın. Haber veresin. Yani leyse minke ityanın. Senden bize gelme olmuyor ki. Fetahdithun minna. Fetahdithun minna. Bizden haber vermeler. O bize haber vermen olsun yani. Haber verme de olmuyor. Ev temennin. Temenni olacak. Leyteli malen fe unfikahu. Leyteli malen. Keşke benim için mal olsa da fe unfikahu. Ben de onu infak etsem. Yani leyteli. Keşke benim için olsa. Sübutel mali, malın sübutu olsa da efendim fe infakan minni, fe infakan minni, benden de infak, mal olsa infak etsek. Ev ardın, arz olabilir, arz olması lazım. Ela tenzilu, konaklamaz mısın, inmez misin? Fe tusibe hayra, hayra isabet edesin. İyi şeylere nail olasın. La yekûnü minke nüzûlün. Senden inme, konaklama olmaz mı? Fe isabetu hayrin minni. Benden de hayra isabet olsun yani. Sana karşı hayır benden isabet etsin. Vel vavu vaf. Fiil-i muzari gizli bir en ile mensup olduğu vav. Yani gizli bir en geliyor o vavdan sonra. Fiil-i muzari mensup oluyor. Bu vav aynı şekilde fa gibidir. Bu da meşrutun bir şartayın. İki şartla şartlanmıştır. Ama iki şarttan bir tanesi el-cem'iyyetü musahibedir. Yani ma kabrine, ma badinin musahip olması. Beraberliği ifade etmesidir. Yoksa vav mutlak cem için olur yani. Vav musahibe. La te'ekülü semeke ve teşrabel lebene. Yani la yekun minke eklus semeki ve şurbul lebeni ma'ahu. Ma'al ekli yani. Yemenle beraber süt içmen olmasın. Cem'iyet manası olacak. Musahabe. Cem'iyet ne demek? Musahabetu ma kableha lima badeha. Ma kablinin ma badine beraberliği. Beraberlik manası ifade edecek. İkincisi ben yekuna kableha vavdan önce olmasıdır. Mislu zalike. Fa'dan önce ne vardı? Emir, nehi, istifam, nefi, arz, temenni. O eşya-i sitte fa'dan önce de olması lazım. Aynı örneklerde fa'yı kaldır, vav'u koy. Ve ev, ev de gizli bir en ile fiil-i muzari'yi nasb ediyor. Ev kendisi nasb etmiyor. Evden sonra gizli bir en fiil-i muzari nasip ediyor. Ve ev eve gelince yani ev elleti yantasibul mudari'u badeha bi takdiri en. Enin takdiriyle fiil-i muzari'nin kendisinden sonra mensup olduğu o ev ne şartıyla en orada mukadder olup da nasip eder? Bi şartı mana ila en. Ya ila en manasında olması lazım. Ev illa en veya da illa en manasında olması lazım. Başka türlü olmaz yani. Örneği le ulzimenneke veya le elzemenneke. Le ulzimenneke, seni ilzam edeceğim. Le elzemenneke, sana yapışacağım. Ev tu'tiye hakkı ila en tu'tiye hakkı ve illa en tu'tiye hakkı. İla en illa en manasında olacak. Yani benim sana sarılmam, yapışmam ne zamana kadar devam edecek? ta ki sen benim hakkımı verinceye kadar devam edecek. Peki. Şimdi dedik ki fiil-i muzari'nin kendisinden sonra mensup olduğu fa iki şartla meşruttur. Vav öyle, ev vel atife. Vel atife ti yapmış bizde onu şey de diyor. Matuftur diyor şey ala hatta hattaya matuftur diyor. Yukarıya. Hani dedi ya fiil-i muzari mensup olur neyle? Bade hatta, hatta'dan sonra mensup olur. Ve badel hurufil atifeti. Atıf harflerinden sonra da mensup olur. Oraya matuftur diyor. Matufun ala hatta, hatta'ya üzerine matuftur. Fi kavlihi. Musannif-i sünnet. Ve bi en. En ile de fiil-i muzari mensup olur. Ne oldu halde o an? Mukadderaten bade hatta, hatta'dan sonra. Mukadder olduğu halde daha neden sonra? Ve badel hurufil atifeti. Oraya matuf. Vel atifeti. Atıf harflerinden sonra da gizli bir en ile fiil-i muzari mensup olur. Evet. Merfu yapsa daha iyi olur yani. Çünkü tek tek anlatıyor onları. O bitti çünkü. Şeyde. Ve bi en mukadderaten bade hatta dedi. Ve bade lamil key dedi. Ve bade lamil cuhudi dedi. Tamam. Ve bade fa'i dedi. Ve bade vavi dedi. Orada bitirdi onu. Ve bade ev dedi. Orada bitti. Ondan sonra geçti. Fe en iptida yaptı. Tek tek onları anlatıyor. Burada böyle atifetü merfu olsa daha güzel yani. Böyle atifetü, atif harfi. Evet. Böyle atifetü diye. Atif harflerine gelince yani fa, vav ve evin dışındaki atif harflerine gelince bunlarla da yani sümme mesela. Sümmeden sonra da gizli bir en ile fiil-i muzari mensup olur. Evet. Yani bu şeyin takdirinden ben öyle anlıyorum. Ey diyor şimdi. Yentasıbul mudariu biha bi takdiri en. Enin takdiriyle fiil muzari'nin kendileriyle mensup olduğu atıf harflerine gelince ne zaman da fiil muzari mensup olur? İza kanel mahmul. O şarttır. Çünkü vav'ı anlattı, fa'yı anlattı, evi anlattı. Ondan sonra vel atifetü. Atıf harflerine gelince yani o buradaki o yan kayıtta oraya atfetmiş ama orada bir ki icmalen zikretti. İcmalen zikrettiği yerde bir daha bu kadar tafsilden sonra bu icmali olarak oraya niye atfedilsin yani? Değil mi? Sizde de mecbur mu yapma? Sizde hareket yok değil mi? Burada bir mecbur mu sen? Mecbur olursa öyle diyoruz yani bak. Mecbur okursanız nereye matuftur? Hatta üzerine atfediyorsun. Diyorsun ki ve ba'del atifeti ve ba'del atifeti yani ba'del hurufil atifeti atıf harflerinden sonra da yantasibu el mudari'u bi en mukadderaten mukadder olan yani yantasibu el fi'lul mudari'u bi en fiil muzari en ile mensup olur o en ne oldu halde mukadderaten ba'del hurufil atifeti yani vav fa ve evin dışındaki atıf harfleri. Mesela tümme. Tümmeden sonra da gizli bir en ile ne olur? Fiil-i muzari mensup olur. Merfu okursan da vel atıfetu. Atıf harflerine gelince, atıf harflerinden sonra da en, gizli bir en ile fiil-i muzari mensup olur ama ne zamanda? İza kâne olduğu zaman el ma'tufu aleyhi, ma'tufu aleyhi olduğu zaman ismen sarihan, sarih bir isim olduğu zamanda. Örnek. E'cebeni darbuke zeyden. E'cebe hayrete düşürdü, şaşırttı. Ni beni darbuke. Bak mastar. Darbuke senin dövmen zeyden. Zeydi. Ve teştüme. Feteştüme. Sümme teştüme. Tamam. Şimdi sümme arkada geçmedi. Vav, fa, ev dedi. Sümme de olabilir. Sümme de vavda ve fa'da koşulan şartlar yok. Onlarda emir olacak, nehi olacak. Yani bunda öyle bir şey yok. Eğer ki matuf aleyh sarih isim olduğunda, sarih isim olduğu zaman sorun yok. Ne olabilir? Atıf harflerinden sonra da fiil muzari mensup olur. Ve yecuzu caiz olur. İzhar en, eni izhar etmek caizdir. Ma'alami key, keylemi ile beraber, keylemi ile beraber eni nasibenin izhar edilmesi, açığa çıkarılması caizdir. Yani şöyle denebilir. Ci'tüke li en tükrimeni. Ci'tü geldim kesene li en tükrime. İkram etmen için ni bana. Li tükrimeni li en tükrimeni. Evet. Ve mal atıfeti, atıf harfleriyle beraber de açığa çıkması caizdir. Atıf harfleriyle beraber. E'cebeni kıyamuke ve en tezhebe. E'cebeni, hayrete düşürüyor beni, şaşırttı. Kıyamuke, senin ayakta olman. Ve en tezhebe. Ve en tezhebe. Fe en tezhebe. Sümme en tezhebe. Tamam. Ve yecibu vaciptir, vacip olur. İzharu en, enin ortaya çıkartılması. Ma'a la, la ile beraber. Tamam mı? Ama nerede? Fillami, lam-ı keyde. Lam-ı keyden sonra la gelmiş, nefilası. O zaman lila olması lazım. Lila olamayacağı için iki harf yan yana gelmesine araya eni. Li en la ya'leme, li en la ya'leme ehlül kitab. Bak, li en la. Tamam. Ve yecibu vaciptir izharu en, enin açığa çıkması ma la, fiil muzariye dahil olan la nafiye ile beraber olduğunda. Nerede? Fillami lam-ı keyde. Bu müstekrahtır, yani çirkin görülüyor. Lam-ı key ile nefilasının yan yana gelmesi çirkin görüldüğü için enin izhar edilmesi vacip. Li ella ya'leme ehlül kitab. Evet.